چې کوم قام د بیبی نه په خوب ویده شي د ذلت او تباهۍ په خوب ویده شي چې کوم قام د بیبی نه په خوب ویده شي د ذلت او تباهۍ په خوب ویده شي د کشرانو افتخار دی غیرتی شي د کشرانو افتخار دی غیرتی شي چې مشران د پهاشي په خود ویده شي چې مشران د پهاشي په خود ویده شي د ذلت او تباهۍ په خود ویده شي چې کوم قام د بیبی نه په خوب ویده شي د ذلت او تباهۍ په خوب ویده شي بازاري مینان ندنګ سنګرتن بازاري مینان ندنګ سنګرتن نشدار د بیهوشی په خوب ویده شي نشدار د بیهوشی په خوب ویده شي د ذلت او تباهۍ په خوب ویده شي چې کوم قام د بیبی نه په خوب ویده شي د ذلت او تباهۍ په خوب ویده شي جنکی بخوا ترخی زولن گالی جنکی بخوا ترخی زولن گالی چی دوانان دا غلامی پا خود ویدشی چی دوانان دا غلامی پا خود ویدشی دا ذلت او تباهی پا خود ویدشی چی کم قام دا بیدی پا خود ویده شی دا ذلت او تباهی پا خود ویده شی دا یتیم او دا مسکین تو غم کی چه دی دا یتیم او دا مسکین تو غم کی چه دی سرداران دا آبادی پا خود ویده شی سرداران دا آبادی پا خود ویده شي د ذلت او تباهۍ پا خود ویده شي چې کوم قام د بیبی نه پا خود ویده شي د ذلت او تباهۍ پا خود ویده شي ای مکتونه بربادی او غم خدا دی خود ویده شي چې زمير د بيغمي په خود ویده شي د ذلت او تباهۍ په خود ویده شي چې کوم قام د بيدی نه په خود ویده شي د ذلت او تباهۍ په خود ویده شي د ذلت او تباهۍ په خود ویده شي